Yurt dışında yaşayan insanların bazı hassasiyetlerini ve metafizik gerilimlerini kaybedebilecekleri kaygısını taşıyor musunuz? Değişik vesilelerle keşke 1 milyon insan hicret etse demiştiniz. Kimlerin hicret etmesini istiyorsunuz? Bu dileğiniz uzun süreden beri yabancı bir ülkede yaşayan kimseler için de geçerli mi? İnsan küfre karşı, ilhada karşı, Allah düşmanlığına karşı, peygamber düşmanlığına karşı belli bir tavrı olmalı. Fakat bu evsafla işte kendini bitirmiş insanlara karşı tavrı olacak demek değildir. Belki bir yönüyle orada esas iyi bir tavır belirlemesi yapamadığımızdan dolayı bugün onu telafi etmeye çalışıyoruz ve çok zaman kaybetmişiz. Aramızda uçurumlar meydana gelmiş. Yakın olamamışız ki kendimizi anlatalım. Yakın olamamışız ki onlar bizi görsünler. Yakın olamamışız ki temsildeki derinliği, tesiri onlara göstermiş olalım. Şimdi o uçurumlar, o dağlar, o dereler, o tepeler, o kandan, irinden deryalar üzerlerine köprü kurularak bir yönüyle giderilmeye çalışılıyor, kapatılmaya çalışıyor. O insanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Evet, meselenin bir yanı bu yanı, o dönemde de yaptığımız hatalar olmuştur. Şimdi bu hataları tamir ederken, telafi ederken yeni bir hata da yapmış olabilir bazı kimseler. Herkes yapmış olmayabilir. Yapmış olmayabilir yani. Dünyanın dört bir yanına açılan, diyalog diyen ve insanlara bağrını açan, sizin mülazalarınız çerçevesinde vicdan enginliğiyle herkesin vicdanınızda oturacağı bir sandalye bulması meselesi. Hani bunları yaparken bazen kendi değerlerinize karşı lakaytleşmiş olabilirsiniz. Hiç farkına varmadan asimile olmuş olabilirsiniz. Yani bir yönüyle onları kendi değerleriyle kabullenme, ona saygı duyma başka bir meseledir. Hiç farkına varmadan bazen onların değerler havzuna mı diyelim, mecrasına mı diyelim, kapılma ve akıntıya kürek çekme durumunda da olabilirsiniz. Evet, bu da ihtimal dahilindedir. Ama giderken arkadaşlar, eğer mefkurelerinin rüzgarını arkalarına almış gitmişlerse oraya, bir gayeye bağlı olarak gitmişlerse, yapmaları gerekli olan bazı şeylere bağlı, rüyaları, hülyaları o ise, oturup kalkıp hep onu düşünüyorlarsa, ne yapalım acaba burada kendimizi, birkaç bin senelik kültürümüzü, bin senelik müktesebatımızı bu insanlara anlatalım ve bunlara inandıralım diyorlarsa, bu insanların duruşlarına dikkat etmemeleri mümkün değildir. Gevşemeleri mümkün değildir. Yani gaye onları sıkı durmaya sevk eder sürekli. Burada siz veya işte hizmette önde olan arkadaşlar nasıl duruyorlarsa, gidilen yerlerde başkaları da neresi olursa olsun, hangi kültür ortamı olursa olsun, hangi dini hayat hakim olursa olsun, onlar da orada öyle sıkı duruyorlardır. Sahipsiz iseler şayet, kuvve-i maneviyelerini takviye edecek bir şey yoksa, merkezle irtibatları kesilmişle, senede bir iki defa bir araya gelemiyorlarsa, kendilerine ait meseleleri müzakere edemiyorlarsa, belli stratejiler planlayarak yeni tabiyalar, yeni mevziler oluşturmuyorlarsa, dediğiniz gibi muhtemel o türlü erimeler, kaymalar olabilir. Onlarla bütünleşmeler olabilir. Ama sürekli merkezde irtibatlar varsa, gelip gidip arkadaki arkadaşlarıyla, merkezi tutanlarla görüşüyorlarsa şayet, her sene, her seneye göre yeni mütalalar alıyorlarsa, onları razı etmeye çalışıyorlarsa, birer dava, birer mefkure insanı olarak bu insanların kendilerini salmaları düşünülemez. Savaşta gibi bu. Tıpkı savaş gibidir. Yani orada tabii kısmen kin, nefret biraz kendini ifade ettirir. Hakim olur. Ruh haletine o hakim olur. Yani şimdi orada dururken birkaç günden beri bunlara karşı kılıç sallıyoruz. Onlar da bize karşı kılıç sallıyor. Artık bunların ahlakıyla tahalluk etme mevsimi de geldi. Nasıl diyemezsiniz? Aynen öyle de kültürünüz, değerleriniz, mefkureniz, dininiz ve diliniz gibi meselelerin emanetçisi olarak oralara gitmiş bulunuyorsanız şayet sırtındaki emanetin ağırlığını her zaman hissedersiniz. Her zaman kendinize çeki düzen verirsiniz. Her zaman bir muharip gibi ata bindiğiniz zaman eğerini kontrol edersiniz, kolonları kontrol edersiniz, gemini kontrol edersiniz, kendi durumunuzu kontrol edersiniz, yerinizde durup durmadığınızı kontrol edersiniz, kontrol edersiniz. Bir diğer mesele de şu, yani siz gittiğiniz yerlerde daha bidayette hemen kendinize karşı bir hayranlık, bir takdir, bir beğeni hissi uyarıyorsanız bu sizi ümitlendirir, şahlandırır. Daha dersiniz yani onlara, yeni yeni şeyler verirsiniz. Yani bu tıpkı bir hekimin hastasına ilaç kullanma mevzuunda, evet bunlar iyi geldiğine göre bu işe devam etmek lazım. Şu 3 günlük antibiyotik olumlu tesir yaptı. Öyleyse hele bunu bir 10 güne çıkaralım falan dersiniz. Yani bir de meselenin bu yanı var. Şimdi görülen şey şu. Benim aynadan gördüğüm ve arkadaşlardan dinlediğim şey. Bizim arkadaşlarımız işte bugün Pakistan'la alakalı da bir konuşma vardı. Yetkililer konuşuyor orada. Bazılarımız diyor, bizde bir dönemde moderniteye yönelme olduğu dönemde kendi değerleri atma. İşte dün de geçmişti, Melike Sultan Aşık Serseri Gençler gibi. Bütün değerleri, bütün kıymetleri, alınması gerekli olan şeyler hep karşı tarafta görme mevzu. Bazı okullarımız var öyle. Bazı okullarımız da var, çağın çok gerisinde. Ama Türkiye'den gelen bu arkadaşlar, çağa açık olmanın yanı başında kendi değerlerine karşı da saygılılar diyor. Ortamın bu ölçüde kendilerini ifade etmesine müsaade ettiği yerde onda kendilerini de ifade edebiliyorlar. Hatta dini değerleriyle bile kendilerini ifade ediyorlar. Öbür yerlerde de evrensel insani değerlerle kendilerini ifade ediyorlar. O insanlara da bizim de benimsediğimiz, kabullendiğimiz, sevdiğimiz ve asla fedakarlıkta bulunamayacağımız değerlerimiz var ki rahatlıkla onları sunabiliriz. Böyle evrensel insani değerler olarak onlara sunacağımız şeyler vardır. Kendi değerlerimizi sunacağımız yerler vardır, kültür ortamları vardır, milletler vardır. O arkadaşlar böyle bir emanetin emanetçisi olarak oraya gittiklerinde emanete hiyanet ruhları yoksa, farklı bir hesapları yoksa, ahiret işi için oraya gittikten sonra orada dünyevileşmiyorlarsa şayet Allah'ın izniyle bozulmaları, asimile olmaları söz konusu değildir. Bu açıdan da böyle acaba giden arkadaşlar hoşgörü ve diyalogta işin tam böyle ayarını tutturamadıklarından dolayı bir asimilasyona maruz kalıyorlar mı? Hayır, kalmıyorlar yani. Bulundukları yerde onlar kendilerine göre bir petek oluşturuyorlar orada. O ülkenin çiçeklerine, çiçek özlerine dalıyorlar ve kendi peteklerini ona göre. Dolayısıyla bir farklı bal çeşidi oluşuyor orada da. Ama yine bal, yine bal, yine bal. Aslında imkan olsa böyle kendini durgunluğa salmış bütün arkadaşlar dünyanın değişik yerlerine gidebilse, hatta Türkiye'nin içinde bence 1 milyon insan çıkarmak lazım. Yani sizin bünyenizden böyle sahip, erkan, talebe, kardeş, dost, taraftar mı? Sempatizan. 1 milyon insan çıkarmak lazım. Zannediyorum gittikleri yerlerde kendilerini Müslümanlığı yeni tanımış gibi cedid hissedecekler. Kendilerine çok ciddi hizmetler terettüp edecek. İş yapıyor olmanın zevkiyle, şevkiyle, hazzıyla Müslümanlığı yeniden bir kere daha, bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye ilk dönemde duydukları gibi yeniden bir kere daha duyuyor gibi olacaklar. Eli ayağı tutan herkes bence o hicret mülazasını, hicret düşüncesini herkeste uyarmak lazım. Dün bir vesileyle geçtiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin viladetiyle alakalı biz geceler tertip ediyoruz, viladet geceleri. Kutlu doğum diyoruz ona ama bir de kutlu hicret var yani Efendimiz'in. Sahabe-i kiram o yüksek basiretleriyle bir tarih başlangıcı olarak viladeti değil de oysa ki insanlığın yeniden doğumudur, o oluşudur. Ama sahabe-i kiram hususuyla Hazreti Ömer'in o mevzuda reyinin ağır basmasıyla hicret bir tarih başlangıcı olarak benimsenmiştir. Çok önemli bir hadisedir. Bir şey vurgulanmıştır burada. Hicret Müslümanların hayatında her zaman hayati önem arz etmektedir. Hicret edin, hayat bulun. hicret edin, ölümden kurtulun. Ölmek istemiyorsanız hicret edin. Canlı kalmak istiyorsanız insanlara hayat nefkedin. Diri kalmak istiyorsanız başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamazsanız şayet kendi hesabınıza diri kalmanız da mümkün değildir. Bu açıdan ısrarla onun üzerinde durmak lazım. Gaye-i hayalim benim. Gaye-i hayalim benim. Yani ben diyorum ki herkes gitsin oraya. Ha gidemeyenler ki Efendimiz'e hicret edemeyenler bile kalmıştı. İllel müstadafine. Zayıflar diyor Kur'an-ı Kerim onlara. Zayıflar, gidemeyecek insanlar. Kendi yurduna, yuvasına çok aşırı tutkun olan insanlar. Bence herkes için bir gaye-i hayaldir yani. Yüce bir davaya gönlünü vermiş insanlar. Sahabe gibi, tabi'in gibi. Hep arz edilen şey, tabakat yazarlarının beyanına göre 100.000 sahabi vardı. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Ama mebdeinden müntahasına kadar Medine mezarlığına, Bakı-i Garkat'a gömülen insanların sayısının 10.000'den fazla olmadığı söyleniyor. Demek ki 90.000 sahabi kendi Medine'lerinin hem de Medine gibi bir Medine'nin dışında vefat etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir de o var yani teşvik var. Bir gün gelecek burayı bırakıp başka taraflara gidecekler. Şam'a, Yemen'e gidecekler. Medine onlar için daha hayırlıdır buyuracak. Ve buyuruyor ki ilk defa haşr olduğumuz zaman ben burada Medine'de yatan insanlara şefaat edeceğim diyor. Ama buna rağmen Efendimiz'in şefaati çok önemli. Onun yanı başında yatmak mezarda, toprakta onun başında yatmak çok önemli bir mesele. Fakat bunların hiçbiri Allah'ın rızasını kazanma istikametinde ilahi kelimetullah'a denk değildir. Sahabi orada tercihini o istikamette kullanıyor. Allah rızasını tahsil etme istikametinde ilahi kelimetullah diyor. Onun için çardağını kuruyor bir yere. Orada ilahi kelimetullah yapıyor. Ha cephe oluştu falan deniyor ona. Yeniden bildiğiniz gibi tabakatta okuyoruz. Söküyor çardağını, atıyor orada, taşıyacağını yanına alıyor. Yeniden atına biniyor, dehliyor atını, mahmuzluyor ve yürüyor. Şimdi böyle yaşama esas, bize böyle yaşama gösterilmiş. Bu açıdan ben bir müminin gaye-i hayali istikametinde idareyi kelam ediyorum. Ama bu meselelerin takdiri onlara kalmış bir mesele. Kendilerini Müstad Afin'den sayanlar, Taife-i Nisa'dan sayanlar, çoluk çocuk sayanlar, Sakat Ali sayanlar, onlar kendilerini mazur görebilir, gitmeyebilirler. Fakat bunun dışında bir yönüyle herkes gitme sorumluluğu içindedir. Bizim Ali Rıza Bey'in böyle bir şeyi vardı. Mütevellilerde bu mevzuyu tebliğ ederek, bu mevzuda irşad ederek, insanları rehabilite ederek herkesin hicret etmesini sağlamaya matuf bir gayretleri vardı. Yavaş yavaş oluyor. Tabii iş adamlarının biraz iş adamı olarak da gitmelerini arzu ediyoruz. Gittikleri yerlerde aynı zamanda o iş dünyasıyla da bütünleşsinler. Bu aynı zamanda oradaki o bizim eğitim müesseselerine de arka çıksınlar. Onların finansörü olarak oraya gitmiş olsunlar. Bunun için de yani onların gitmesi çok kolay olmuyor. Size bir iki defa arz etmiştim. Sebahattin Zaim Hoca bana demişti ki, hocam demişti, ticari ve sınai açıdan dünyanın dört bir yanına açılmada çok başarılı olamadık. Eğitimde başarılı olmamız bizim. Burada kurulu bir sistemimiz vardı. Çardağı burada söktük, götürdük, orada kurduk. Öğretmenimiz vardı, rehberimiz vardı. Herkes ne yapacağını biliyordu. Gittiği yerde de yapması gerekli olan şeyleri yaptı. O tuttu. Ama ticarette hemen her yerde oyununu rahat oynayabilecek insan yetiştirmemiştik. İşlerimiz öyle portatif olmaya da müsait değildi yani. Burada boz, git orada kur filan ona müsait değildi. Onun için o sahada başarılı olamadık. Bir ekonomi adamı, duayen bir ekonomi adamı olması itibariyle mülazalarına şu zaviyeden değer vermek lazım zannediyorum. Yani o husus farklı bir hazırlık, farklı bir donanım. Farklı bir ihsariye istiyor herhalde. Bu açıdan arkadaşlarımızı o mevzuda hazırlamak, fakirin mülazası da gideceğiniz yerlerde sondajlar yapın. İş tutturabilecek misiniz? Sermayeniz var mı orada? Ha işiniz burada, çarkınız burada döner, Türkiye'de döner. Şimdi böyle de olabilir. Yani bazı kimseler işleri, iş düzenleri Türkiye'de olur. Kendileri gider, burada bir şey yapmaya çalışırlar. Hizmet ederler. En azından bu işin böyle öncüleri olarak, ilkleri olarak orada hatırlarını, kredilerini kullanırlar. Terminolojimize girmiş bir şey vardır. Abi, bir abilik yaparlar orada. Rehberlik yaparlar. Kuvve-i maneviyeyi takviye ederler. Bu açıdan hangi anlamda gidilirse gidilsin bence yararı var, faydası var. Evet, 1 milyon insan gitsin dedim ben. Kesetten kinaye söyledim. İsterseniz 2 milyon da olabilir, 3 milyon da olabilir, 4 milyon da olabilir. Yani Türkiye nüfusu, birisi nüfusu dengelemek için demişti ki böyle herkesin kafası bizim kafamıza uymuyor zaten demişti. Bu açıdan da yani bu nüfus Türkiye'ye fazla, 3-4 milyonun kellesi alınsa Türkiye çok fazla kaybı olmaz. Biz öyle demiyoruz. Yani bir 2 milyonluk, 3 milyonluk kafa, o kafa aktivitelerini dünyanın değişik yerlerinde kullansalar Türkiye'nin bir kaybı olmaz. Türkiye'de çok düşünen kafa var. Gitsinler dünyanın değişik yerlerinde yer tutsunlar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُوا عِبَادِيَ صَالِحُونَ Yeryüzü mirasçıları, Allah yeryüzünü Hazreti Adem'in Habil oğluna miras bırakmıştır. Kabil mirastan mahrumdur. İşi düzeni ise dediğim gibi, yani biraz realiteleri görmezlikten gelmeyelim. Ya gerçekten müstazafinden olur veya müstazaf görünebilir. İşi realize ederken böyle olurluk içinde ele almak lazım. İmkan dahilinde ele almak lazım. Herkese yapabileceği şeyleri tahmin etmek lazım. Orada bile bir teklifi mayutak, teklifi marayutak esprisini ortaya koyalım. Yani bazıları için sizin teklif edeceğiniz şeyler takat getirilmez şeyler gibi görülebilir. Biz hep teklifi mayutakın peşinde olalım. Teklifi marayutaka takılmayalım. Gitsinler, onlar da yenilensinler, ayrı ülkeler görsünler. En azından böyle senenin bazı mevsimlerini oralarda geçirsinler. Dünyanın değişik yerlerinde ne oluyor, ne olmuyor. En azından baktıkları ülkelere gitsinler. Gitsinler Şili'ye, Arjantin'e, Brezilya'ya, Venezuela'ya. Evet, işte Küba'ya gidip geliyor bizim Muharrem Beyler. Korsika'ya, Hawaii Adaları'na, Ekvator'a. Evet, ne güzel şey. Ne güzel. Güzelliğe peyrev olmak, güzellere peyrev olmak. Güzellikleri takip etmek, güzellerin arkasından gitmek. Ne güzel. Cennet yolu bu. Başka hiçbir şey ona denk olamaz buyuruyor Efendimiz. Ne rıza ilahi tahsile, ne ilahi kelimetullah'a denk hiçbir şey bulamazsınız diyor. Evet. Zifiri karanlık içinde olan insanlığın dünyasını aydınlatacaksınız. Bir de hele günümüzde bence bu mevzuda valla tekasül hiç affedilmez. Bu kadar düşünceyi, bunca rüzgarı arkamıza aldıktan sonra hala yerimizden oynamıyorsak böyle çok ciddi yere düşmüşüz demektir. Efendim, pek çok ziraat mühendisi, doktor, esnaf, hocamız gidin derse hicret ederiz diyor ve sizden bir işaret bekliyorlar. Gidin. Gidin. Allah Allah, hoca kim oluyor ya? Allah Allah. Üç şerefelinin zavallı imamı. Hoca yaptınız, çıktınız siz de işte. Oturmuş konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Gidilmesi zaruri olan bir iş diyoruz buna. Gitsin herkes artık, nasıl konuşacaksın zaten? Celp mi çıkaracağız onlara?